zapraszam na serwis Trójki. Nadchodzące wybory będą nie mniej ważne niż te w 1989 roku, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Do historii przeszedł 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Za chwilę sprawdzimy, jak było wczoraj na Narodowym. Szczyt G7 i zgrzyt w relacjach z USA. Prezydent Trump był niezadowolony z tego, jak Zachód traktuje Stany Zjednoczone. O historycznym dla Polski znaczeniu najbliższych wyborów mówi premier. Mateusz Morawiecki stwierdził, że będą one nie mniej ważne niż te w roku 1989. W tym roku czekają nas wybory samorządowe, w przyszłym parlamentarne i do Europarlamentu, a w 2020 prezydenckie. Morawiecki zapewniał, że rządząca partia jest otwarta na dialog ze społeczeństwem, bo jak zaznaczał, widzi, że idzie dobrą drogą. Utwierdza nas w tym w szczególności właśnie wielki atak na nas z różnych stron. To właśnie dlatego te różne grupy interesów, które myślały, że jesteśmy może tylko epizodem w historii politycznej III Rzeczpospolitej, ciągle chodzą na skargę do Brukseli, do innych stolic, bo chcą sojuszników w walce o zmianę tego kursu, który my rozpoczęliśmy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, a wśród nich premier i członkowie rządu, od końca kwietnia odwiedzają w weekendy miasta w całym kraju pod hasłem Polska jest jedna. W sumie mają spotkać się z mieszkańcami 700 miejscowości. Niech żałuje ten, kto wczoraj nie dotarł na 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ponad 200 wystawców, a wśród nich uczelnie, ośrodki badawcze i naukowe, a nawet firmy technologiczne. Absolutnym hitem było stoisko hutników z Krosna, które odwiedził nasz reporter. Ja przyniosę panu masę szklaną na końcówkę piszczeli, zwalcuję na walce, trzymając do połowy, dalej nie, bo byśmy się pokorzyli, obracając, dmuchujemy tutaj powietrze w ustnik. Wojciech Frydrych, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Jaka jest temperatura w tym piecu? Temperatura w piecu to jest 1150 stopni. W tej chwili utrzymywana na stałe, aby mieć odpowiednią konsystencję szkła. Jak będę nabierał, będzie pan widział, gdzie to szkło się nam znajduje. Ono jest tutaj. Jakiś czas, w jakim to muszę wykonać, wydmuchać, rozumiem, że... Jak najszybciej, bo będzie dłużej stygło, tym będzie bardziej twarde. Ja zwalcuję. Jak się pani podobało? Bardzo fajnie, aczkolwiek chyba nie mam takiej pojemności w płucach, jak panowie liczyli. Trochę ciężko. Nie zabrakło też naszych dziennikarzy. W namiocie Trójki ze słuchaczami spotkali się m.in. Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Ruszyły ogólnopolskie letnie igrzyska olimpiad specjalnych w Katowicach. Ponad 1000 sportowców z całego kraju będzie rywalizowało m.in. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas trzydniowych zmagań zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną będą walczyli o medale w 11 dyscyplinach, m.in. w lekkiej atletyce, kolarstwie, tenisie i pływaniu. Uroczysta ceremonia otwarcia była wieczorem w katowickim Spodku. Bieganie trenuję, a jutro startuję 1500 i 800. W ogóle biegam długie dystanse. Co daje sport? Zdrowie, samopoczucie, poznawanie ludzi, miasta zwiedzą. Pani trenuje? Basen i koszykówkę. Treningi wyglądają tak, że dwa razy w tygodniu chodzimy na basen z naszą trenerką, panią Dorotą Firmowską. Jestem pierwszy raz na igrzyskach. Jak wrażenie? Bardzo dobre, nawet najlepsze. Będzie medal? Będzie, będzie. A najbliższe zawody już dzisiaj na Stadionie Śląskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a medialny Polskie Radio i Telewizja Polska. Informacje dla wszystkich, którzy chcieliby na żywo kibicować zawodnikom, można znaleźć na igrzyska2018.pl. I na koniec jeszcze zgrzyt podczas szczytu G7 w Kanadzie. Spotkanie zakończyło się rozdźwiękiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi 6 krajami zachodnimi. Prezydent USA Donald Trump odmówił podpisania końcowego komunikatu i zagroził zaostrzeniem wojny handlowej. Amerykański przywódca skrytykował też premiera Kanady. Gdzie leży problem? O tym nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski. Spotkanie przywódców z Europy, Ameryki Północnej i Japonii bardziej przypominało formułę G6+1 niż G7. Główną osią sporu były kwestie handlu międzynarodowego. Zarówno podczas spotkań dwustronnych, jak i konferencji prasowej prezydent Donald Trump narzekał na nierównowagę handlową i domagał się zniesienia barier celnych na amerykańskie produkty. Cła muszą pójść w dół, tak dalej być nie może. Jesteśmy jak skarbonka, którą wszyscy rabują. Później amerykański prezydent zdecydował się na bezprecedensowy krok, odmawiając podpisania komunikatu końcowego. Winą Donald Trump obarczył premiera Justina Trudeau, któremu zarzucił nieuczciwość. Wskazał też na wysokie cła na produkty żywnościowe eksportowane ze Stanów Zjednoczonych do Kanady. Teraz kierujemy uwagę na cła na samochody, które zalewają amerykański rynek, napisał na Twitterze. Przedmiotem sporu była także propozycja ponownego przyłączenia do G7 Rosji, mimo okupacji przez ten kraj Krymu. Pomysł Donalda Trumpa poparł jedynie nowy premier Włoch Giuseppe Conte, który po swojej deklaracji został zaproszony do złożenia wizyty w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na termometrach dzisiaj będzie maksymalnie od 24-25 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu i Podhalu do 31 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, ale na wschodzie może pojawić się więcej chmur. Po południu z kolei w całym kraju może przelotnie popadać, mogą też pojawić się burze lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, do godziny 8:00, no i nadal rozmawiamy o szczęściu, o potrzebie bliskości, o szukaniu miłości, banalne, no to proszę posłuchać. Samo się zapamiętało, premedytacji nie było żadnej. Wdarło się i już zostało, słodkie marzenie, pamięć mu skradło. Samo się zapamiętało, premedytacji nie było wcale. Weszło tam i już zostało, depcząc porządek i ład zuchwale. Wszystko działo się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko działo się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko działo się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko działo się. Przecież nie było, starło sny, oddech oddało, słodkie spełnienie już się nie śniło. Samo się opamiętało, premedytacji nie było wcale. Wyszło tak, jak się dostało, depcząc porządek i ład zuchwale. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się na dzień przed rozsądkiem. Wszystko dzieje się. Musia. Joanna Kondrat to pierwsza płyta Joanny. Witam cię pięknie. Dzień dobry państwu, dzień dobry Agnieszko. Nadal jesteś taką samosią? Teraz więcej deleguję poza siebie, bo to jest bardzo obciążające, obarczające i też nie pozwala na zachowanie dystansu wobec efektu finalnego. Więc dalej piszę sama. Te teksty są najbardziej moje, chociaż skłaniam się coraz częściej, czy proszę o teksty poetów. Ale troszkę spokorniałam. A o ile płytę właściwie można nagrać samodzielnie, być jeszcze taką samosią, no to filmu już się chyba nie bardzo da nagrać samodzielnie i stworzyć samodzielnie. No stąd też nasz drugi gość, Dariusz Łukawski. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Wieloletni dziennikarz telewizyjny TVP, wykładowca akademicki, producent telewizyjny i ekspert od spraw wizerunku medialnego. To wszystkie tytuły udało mi się wymienić. No jeszcze trochę bym poszukał. Jeszcze troszeczkę, ale może zostańmy przy tym. Ale sam się dziwię, ile rzeczy w życiu robiłem. No właśnie, między innymi właśnie filmy i stąd dzisiaj goszczę was na antenie, dlatego że zupełnie niedawno, 5 czerwca odbyła się w TVP premiera filmu, niebieskiego filmu. To taki szorstki dokument, o nim dzisiaj będziemy rozmawiać, ale lubicie niebieski kolor? Ja uwielbiam, natomiast nie w tym kontekście. To właśnie wyczerpuje jej moją odpowiedź. Czyli niebieski nie musi się wcale kojarzyć niewinnie. No niestety nie. To jak wam się teraz kojarzy? Joanno? No mnie się zakojarzy z taką niechlubną statystyką, że co 40 sekund w Polsce jakaś kobieta doświadcza przemocy. I to był punkt wyjścia do stworzenia scenariusza niebieskiego filmu, który jest elementem niebieskiego koncertu, widowiska czy wydarzenia, które koncentruje się na temacie przemocy wobec kobiet i stanowczo występuje przeciwko przemocy wobec kobiet. I ja już nie muszę chyba dopowiadać, że patronat nad tym przedsięwzięciem ma niebieska linia, a stąd ta niebieskość w tytułach. Po prostu jest to fundacja, która wspiera ofiary przemocy. Niebieski film kojarzy się od razu już w tej chwili z niebieskim koncertem, a niebieski koncert kojarzy się z płytą Karma i przede wszystkim z utworem Karma. No to sobie zaśpiewajmy. Żadna strata, cios otacza słońce krąg. Z nowym świtem krzywdy znajdą dom. Gest za gest, za łzy przelany ból. Twardy sąd tych zasad strzeże. Karma, utwór tytułowy z najnowszej płyty Joanny Kondrat. Karma, to co jest tą karmą? Co z tą karmą? Napisaliśmy ją kilka lat temu z Maciejem Tobisem i wystąpiliśmy z nią w telewizji, znaczy z całym zespołem. I tak się zadziało, że płyta, która była pisana z myślą czy z troską o takich wrażliwych, świadomych kobietach, które głośno pytają, co się musi stać w twoim życiu, żebyś się zatrzymał, to pytanie skierowane do pewnej grupy docelowej zrobiło pewien piruet i dotarło do zakładów karnych. Czyli tam, gdzie nie planowałam. Tam, gdzie nie planowałam. I jakby to zrodziło, czy stworzyło pewien kontekst, w którym mogliśmy pozwolić sobie na i na zaplanowanie niebieskiego koncertu i niebieskiego filmu, no ze sprawą tych spotkań, do których doszło. A jak się karma poczuła w areszcie? No wydaje mi się, że została zrozumiana i doceniana. A jak to się zaczęło? Zaczęło się właśnie tak, że wystąpiliśmy w telewizji, dostaliśmy zaproszenie do wykonania pierwszego koncertu w zakładzie karnym. I co pomyślałaś sobie, zakład karny, karma, tutaj wielka poezja do zakładu karnego? Ja tak chyba na początku miałam ochotę, to jest takie trochę mierzenie się ze sobą. Miałam ochotę sprawdzić, czy co ja nie dam rady, również dam radę. I ta pierwsza konfrontacja była trudna, bo kiedy już jesteśmy za kratami i kiedy zostajemy sam na sam z grupą odbiorców, których wcześniej w życiu no, nie miało się okazji spotkać, byłam przerażona i zrozumiałam, jaka jest wartość prawdy, prawdomówności na scenie. I pomyślałam sobie, że w takim kontekście, bo właściwie kim jestem, żeby radzić, kim jestem, żeby opowiadać o swoim życiu ludziom, których bagaż jest znacznie cięższy niż mój, czy znacznie większy niż mój. Ale tak jakoś się zadziało, że no, połknęłam bakcyla i z jednego koncertu zrobiła się cała trasa. A kiedy się połyka bakcyla? Kiedy jest zrozumienie, kiedy widzi się łzy w oczach odbiorcy, kiedy widzi się, że to dotyka i kiedy widzi się taką prośbę o rozmowę, o zrozumienie. To było bardzo mocne doświadczenie. A potem w 2017 roku i ty, i Darek dostaliście nagrodę Dobrego Łotra. Darku. Tak, to bardzo cenne wyróżnienie, cenna nagroda, bo w każdym z nas jest i dobro, i trochę łotrostwa. I dobrego łotra. I dobrego łotra. No to jest nagroda za niebieski film. Ja milczałem, jak Joanna opowiadała o tych koncertach, bo mnie tam nie było. Ja to sobie oglądałem gdzieś na jakichś materiałach wideo. Natomiast jestem pod wrażeniem tego, że młoda kobieta może stanąć przed właśnie osobami, które delikatnie możemy nazwać dobrymi łotrami albo łotrami, którzy mają wejść na dobrą drogę i z podniesionym czołem zaśpiewać im coś, co nie jest najprostszą twórczością. I też rzeczywiście widziałem, że niektórzy się wzruszali, tak? Więc to jest coś nieprawdopodobnego. A sama nagroda no, jest chyba konsekwencją tego, co sobie tam gdzieś wymyśliliśmy. No właśnie, to co sobie wymyśliliście? Najpierw chyba była sugestia, żeby zrobić koncert, żeby zrobić niebieski koncert, który mówiłby o przemocy wobec kobiet. To znaczy, że to była sugestia Darka. Tak, sugestia. Może by zrobiła, powiedziałam, nie zrobię koncertu, jeśli nie zrobimy filmu. No właśnie. Tak się trochę uzupełniliśmy, czyli filmowiec zaproponował dzieło muzyczne, a ja powiedziałam, że właściwie ja mam większą chrapkę na stworzenie obrazu filmu, jakiego jeszcze nie było. Filmu, w którym nikt nie będzie żalił się na swój los, filmu, w którym nie będzie ofiar przemocy, a sami sprawcy. Czyli perspektywa, której jeszcze w filmie o przemocy nie było. A ty jako doświadczony dziennikarz telewizyjny pomyślałeś sobie, no kobieta chyba oszalała. Do więzienia z kamerą? Nie. Do więzienia z kamerą. Więzienie jest takim częstym punktem docelowym niektórych dziennikarzy, bo to zawsze jest coś, czego się nie ogląda, tak? Zaglądamy tam, gdzie nie mamy dostępu. Ale tym razem chce wejść piosenkarka. Krucha, delikatna, młoda. Tak, ale to już wiedziałem, że ona tam była, że była tam z koncertami. Natomiast to doświadczony, to takie słowo, które mi przeszkadzało. I tutaj musiałem z tym swoim doświadczeniem się zmierzyć, ponieważ doświadczenie to też ociera się często o rutynę. I moje spojrzenie na obraz, moje spojrzenie na pracę kamery, moje spojrzenie na zawartość merytoryczną jest niestety z powodu tego doświadczenia ociera się o tę rutynę. I ktoś mi proponuje, żebyśmy zrobili wszystko do góry nogami. Bo to jest jeden element, że nie ma ofiar. Pierwsze pytanie, to było, czy masz pieniądze na ten film? Nie. Jak to? Ale okej, okay, no to jest najmniejszy problem. Ja nie mam, ty nie masz, mamy tyle, żeby zrobić film. Okej, okay, poszło. Drugie pytanie, dlaczego nie ma ofiar? A trzecie pytanie, to były następne elementy, tak? Będę rozmawiała na przykład na korytarzu więziennym, siedząc na podłodze. Ale jak to? I to wszystko gdzieś tam zadawałem, a potem analizowałem. I co, robiłeś coraz większe oczy, że nic ci się tutaj nie zgadza? Nie, analizowałem to sobie, jak to będzie wyglądało, bo jak to będzie odbierane, jak to się będzie oglądało i tak dalej, i tak dalej. No i co, weszliśmy do tego więzienia. I wszystko się odbyło tak, jak mi doświadczenie nie podpowiadało. I pokazaliście bolesną rzeczywistość. No to posłuchajmy pierwszego fragmentu z tego wejścia do więzienia. Nie pamiętam, jak się przemieściłem na to drugie dzielnicy. To zupełnie obcych ludzi. No i tam doszło. Jak zaczyna się już bić pod wpływem sterydów i alkoholu, jest to działanie, nie można się oderwać, nie można się zatrzymać. Ciekawe pytanie, dlaczego ja tu jestem. To dla mnie grzeczne. Z artykułu 207 to jest znęcanie się nad osobami najbliższymi. Za przemoc w rodzinie. Byłem bardzo zakochany i bardzo zazdrosny. Zdjąłem pasek po prostu i zacząłem ją pasem bić, żeby się przyznała. Raz tam kiedyś córka narozrabiała, to po prostu uderzyłem ją w twarz, bo zadzwonił do mnie dzielnicowy, że córka gdzieś była bez mego zezwolenia. Co tydzień mam regularne odwiedziny. Jak oni reagowali? Najczęściej zamykali, byli po prostu w swoim pokoju i czasami nawet niekoniecznie byli świadomi, że się kłóciliśmy. Bo to nie była tak jakaś typowo filmowa scena, że krzyczymy i rzucamy do siebie. Tak, czasami to była po prostu zimna, chłodna rozmowa. Dzieci może nie były jakoś takim, jak to się mówi, podręcznym, że trzeba było się na kimś wyżyć, nic z tych rzeczy. Po prostu karanie jako dzieci, tam jakiś klaps, niewychodzenie z domu, zakaz wychodzenia z domu, czy tam wykluczenie na kolanach. Szarpałem ją, żeśmy się szarpali. Dzieci były w szkole. Dzieci wyskoczyły, tato, uspokój się. Ciężko mi było, bo te dzieci płakały, po prostu szok był, no i wziąłem dzieci, żeby uspokoić, ona uciekła z domu. Dzieci są dla ofiar przemocy w rodzinie takim podwójnym wiązaniem. Bardzo często kobiety mówią, zostałam z nim tak długo, bo chciałam, żeby dzieci miały ojca. On jest dobrym ojcem, czy też one postrzegają go jako dobrego ojca. Nigdy dzieci nie bił, albo nigdy dzieci nie były świadkiem aktów przemocowych. Oczywiście dzieci bardzo często mają duże oczy, duże uszy i wszystko słyszą, ale one, te osoby doświadczające przemocy w rodzinie, wmawiają sobie, że dzieci nie były w to w żaden sposób wplątane. Druga strona tego medalu jest taka, że pierwsze dzieci cierpią z tego powodu, ale też bardzo często dzieci uczą się zachowań przemocowych. Dzieci są niezwykle czułym barometrem. Można powiedzieć, że nawet kiedy rodzice nie zdają sobie sprawy, nawet gdy to jest taka, powiedziałbym, łagodna kłótnia, nawet gdy to jest sprzeczka, wydawałoby się taka, która nie zawiera elementu przemocy, to dla dziecka to może być trzęsienie ziemi, bo to jest taka sytuacja, w której dwie osoby, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa, stabilności, rozwoju, nagle tracą relacje życzliwości. De facto dziecko z jednej strony jest ofiarą, a z drugiej strony nie czuje się ofiarą, tylko czuje się winowajcą. I to jest tym boleśniejsze, że później w dorosłości ten ślad czy ta rana nie zabliźnia się. Nad wody błękit, ciężko zeszło w dół, falą w bezkres pad, potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów bez ryzyka kar, potem cisza już. A potem cisza. płyty Karma i teraz stajesz przed więźniami i co? No i śpiewam. Śpiewasz echo, śpiewasz Karmę? Tak. To są stałe elementy tych spotkań. I jest też trochę nowych utworów, których jeszcze nie zdążyłam zarejestrować. A ten Dobry Łotr to był pierwszy festiwal, akurat organizowany przez władze, między innymi władze samorządowe w Armii i Mazur, i władze więziennictwa, jakaś taka koprodukcja jest przy festiwalu. No, ale było bardzo sympatycznie, kiedy odbieraliśmy nagrody, kiedy udało mi się porozmawiać z Radosławem Piwowarskim, wybitnym reżyserem, który powiedział: Fasy, stary, bierz ten film i jedź na następne festiwale, będziesz zgarniał nagrody. Ale przecież to taki niewygodny temat. No, temat jest niewygodny, natomiast w momencie, kiedy jesteś na sali kinowej, jesteś na festiwalu, coś oglądasz, gdzieś tam się koncentrujesz, to zaczyna docierać. Niedawno byliśmy na festiwalu w Sandomierzu i to było takie skonfrontowanie się z publicznością, bo się odrobinę spóźniliśmy, tak? Więc praktycznie z marszu weszliśmy na emisję filmu, a potem usiedliśmy naprzeciwko, tak jak my tutaj siedzimy, naprzeciwko grupy 40-50 osób. I to było, no właśnie, Joanno, i... No, rozmowa skończyła się nie dlatego, że się skończyła, tylko dlatego, że już nas wypraszano z sali, ponieważ zaczynała się emisja kolejnego filmu. I to jest tak, ten temat jest tak niewygodny, jak powszechny. I ilekroć rozmawiamy z kimś na temat wyświetlania filmu, na temat organizacji niebieskiego koncertu, to tak się dziwnym trafem okazuje, że osoba, którą mamy po drugiej stronie słuchawki, czy linii, mówi: wiecie, bo tak naprawdę to ja ten temat znam z autopsji. Wiecie, bo mój tata, albo mój mąż, albo ktoś w mojej rodzinie, albo ktoś mi bliski sprawił, że wiem doskonale, czym jest temat tego filmu. Więc to, na to się nie chcę patrzeć, no bo to w ogóle mi się wydaje, że ludzie nie mają ochoty uczestniczyć w takich sytuacjach życiowych, a to de facto sama prawda, czyli to, że to się dzieje, sprawiło, że my zrobiliśmy na ten temat film. To nie jest weszliście do więzienia i pokazaliście rzeczywistość, która się nie zgadza z tym, co mamy na zewnątrz. Pięknie, młodo, ładnie, kolorowo, szybko. A wy tutaj każecie ludziom się zatrzymać i powiedzieć: halo, jest inaczej czasami. No, tak, ale ile może być pięknie, młodo, ładnie i kolorowo, tak? Jest takie piękne powiedzenie, a jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Więc czasami trzeba spojrzeć na to, czego nie chcemy widzieć. Trzeba spojrzeć też, może nawet poznać zagrożenia. Tak jak w tym filmie... Albo poznać prawdę. Poznać prawdę, tak. W tym filmie nasz ekspert, profesor De Barbaro, mówi o tym, że często ofiary przemocy nie wiedzą, że są ofiarami. Że gdzieś tam ta nasza mentalność powoduje, że okej, no to tam raz mnie szturchnął, pobił, uderzył, a zwymyślał, czy coś innego zrobił. To są takie namacalne przejawy przemocy, ale to są też takie przejawy jak przemoc ekonomiczna, przemoc psychiczna, które są bardziej subtelne i te ofiary nie wiedzą, że są ofiarami. A jak się wchodzi do więzienia? To jak się pracuje w warunkach więziennych z kamerą? Ja widziałam fragmenty, takie momenty jeszcze niedopracowane, nieoficjalne fragmenty filmu i gdzieś tam Joasia na ziemi, tak, w trampkach, siedząca na podłodze, tu jakiś strażnik z karabinem i wy w to wszystko wchodzicie, w tą rzeczywistość z kamerą i co? Ja byłem tam zaproszony, to nie Joanna była pierwsza i ona mnie tam zapraszała. Znaczy, powyżej pewnej liczby wejść do zakładu karnego, takich rzeczy już się nie dostrzega jako czegoś szczególnego. Po prostu to jest element tej scenografii. Są pewne zasady, według których trzeba funkcjonować. Nie można wejść gdzieś samemu. Trzeba mieć przy sobie funkcjonariusza. Przede wszystkim jest to niemożliwe już z tego względu, że są bramy, są kraty. Trzeba mieć kartę, żeby je otworzyć i tak dalej. Bardzo jest to niełatwa praca. Znaczy, trzeba zachować elastyczność, bo to tak, że ja jakby zaczęłam zdjęcia, potem zadzwoniłam do Darka, poprosiłam go, aby dołączył do nas, aby z nami był w tym projekcie. I Darek de facto dokumentację mógł zrobić już w dniu zdjęciowym, dlatego że czas na terenie zakładu karnego jest reglamentowany, jest nam wydzielany. I to wyobrażenie, które on mógł mieć pewnych planów, nie pokryło się z rzeczywistością. Zawsze mam jakieś wyobrażenia, natomiast gdzieś tam byłem w jakimś zadaniu, tak? I musiałem szybko podejmować decyzje, szybko kojarzyć fakty, wybierać plany, łatać pewne rzeczy i niedogodności, kiedy okazywało się, że coś, co wydawało się nam oczywiste, tak? Na przykład zaprosimy więźnia w Barczewie, jest piękny kościółek w Barczewie i chodziło nam o to, żeby zaprosić grupę więźniów do tego kościółka. No, okazało się, że musielibyśmy wystąpić 3 tygodnie wcześniej z pismem, żeby uzyskać zgodę na przemarsz, wymarsz, domarsz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ta koncepcja wzięła w łeb, więc trzeba było zrobić coś natychmiast innego. A była taka koncepcja, że na przykład posadzimy takiego, a nie innego wybranego więźnia i ja będę z nim rozmawiać i okazuje się, że wcale nie chce rozmawiać ten człowiek. No to że jest cisza. Właściwie tak było z większością. To znaczy na początku było bardzo ciężko naszych rozmówców przełamać, sprawić, że będą nam mówili. Potem przekazywali pewien obraz, na którego przekazanie im zależało, czyli jakby oczyszczali siebie jako mówców. Przekazywali swój wizerunek. Swój punkt widzenia na siebie. Czy chronili swój wizerunek i dopiero po kilkunastu, czasami kilkudziesięciu minutach rozmowy i też nagrania dochodziliśmy do sedna, czyli oni jakby zapytani po raz trzeci o to samo udzielali już zupełnie różnej odpowiedzi. Mamy też jedną taką właśnie bardzo niemiłą sytuację, kiedy ostatni z rozmówców w ostatnim dniu zdjęciowym, nagrywany jako ostatni, po takiej pół godzinie wreszcie nam się otworzył. Siedział przed nami miły, sympatyczny, skromny człowiek. Po pół godzinie rozmowy. On nie wytrzymał. Nie wytrzymał i pokazał siebie takiego, jakim jest. A nam się skończył. Powiedział, co myśli o swoim bracie, powiedział, co myśli o swojej matce i tak dalej, i tak dalej, używając wszystkich nieparlamentarnych słów, jakie są w języku polskim. No niestety akurat skończyła nam się karta pamięci i tego, co było esencją, tak? Że taki człowiek, który jest między nami, gdzieś chodzi po ulicy, przechodzi obok nas, mówi dzień dobry, poproszę, dziękuję i tak dalej, i tak dalej. I siedzi w nim jakiś demon, który gdzieś tam eksploduje, nie wiadomo w którym momencie. Tego niestety nie nagraliśmy, jest to wielki ból, ale takie są czasami realia pracy. Skórę na zimne wieczory, oczy rysuję mróz. Zaciskasz spierzchłe wargi, by nie skleić cukrem słów. A teraz wysłuchaj, jak mało mówisz. Wysłuchaj, jak głośno drżysz. A teraz wysłuchaj, jak mało mówisz. Droga szuka stóp. Przesłaniasz ramy dnia ciemnymi rzęsami, smugą przechodzisz w tłok. Różną dłonie spuchu pragną skąpić, siadasz ze sobą w kąt. A teraz wysłuchasz, jak mało mówisz. Wysłuchasz, jak głośno drżysz. A teraz wysłuchasz, jak mało mówisz. Droga szuka. Aśka, ty się nie bałaś siadać przed takim uwięzionym, skazanym na dożywocie, czy ileś tam lat i rozmawiać z nim? No strach jest bardzo niepożądanym doradcą w takich rozmowach i ja się chyba raczej, ja wiedziałam co usłyszę, czy wiedziałam co chcę usłyszeć. Ja się bardzo koncentrowałam na tym, czy to już padło, czy jeszcze nie. Więc ja byłam trochę tu i teraz, trochę w emocjach, ale tylko trochę. Ja raczej wysięgałam w oczekiwaniu, miałam tak receptory czy czujniki ustawione na konkretne sformułowania i czekałam, aż one padły. A ja się dwa razy zastanawiałem, jak mogę zareagować, gdyby coś się wydarzyło. Kiedy ktoś przyznawał się, że no ja to zupełnie nie panuję nad sobą. Tak? Mieliśmy takiego rozmówcę, 1,90 m, był tylko operator, ja i oficer, jeden oficer. A zastanawiałem się. Miałem takie momenty, co się wydarzy. Czy ktoś nam pomoże? Ale to takie moje lęki. Ja miałam ze sobą roczne jakieś tam doświadczenie związane z wizytami w zakładach karnych, więc też może to nieostrożne mówić, że się... nie myślę w kategoriach lęku, kiedy spotykam ludzi, więc chyba nie. Chyba raz odczuwałam niepokój faktycznie, ponieważ rozmawialiśmy o bardzo poważnej zbrodni, o zabójstwie. I to dotyka. Ja faktycznie drżałam, to tę rozmowę przywołuję. Natomiast ja się nie bałam fizycznego kontaktu z tymi ludźmi, nie bałam się obecności w ich otoczeniu. Nie tego się bałam. Raczej dotykały mnie, czy byłam przerażona czasami treścią tego, co słyszę, ale fizycznie nie. Byliśmy bezpieczni. No ale też jest druga strona medalu, że ta treść, to co słyszeliśmy, a kiedy już byliśmy na montażu, kiedy mieliśmy tam pierwszą wersję zmontowaną, padło takie pytanie, że to jest takie, czy to nie jest tragikomiczne? Czy my tych ludzi nie ośmieszamy? Jak to pokazać, żeby to miało walory pełnej powagi? Ponieważ niektóre sformułowania doszło do takiej drobnej szarpaninki. Miałem tam podobno 3 promile czy coś. A podobno miałem nóż w dłoni. Tak, podobno miałem nóż w dłoni. Przewróciliśmy się raz i tak potem jeszcze parę razy. Tak niechcący się przewróciliśmy. Połamałem, naruszyłem jej żebra, ale potem obwiązywałem ją bandażem, bo musiała pójść do pracy. To są miłe sformułowania, ale... Ja się spóźniłam na pierwszy montaż. Kiedy przyjechałam na pierwszy montaż, to już było po zmontowaniu tej pierwszej części, ja po prostu wybuchłam śmiechem i powiedziałam, że słuchajcie, albo nas dopadną i nas po prostu i nas poturbują, bo to jest śmieszne, to jest tak niedorzeczne, że aż ciężko to uzasadnić. Tymczasem komentarz profesora De Barbaro, komentarz kierowniczki Niebieskiej Linii Renaty Durdy pozwolił scalić i osadzić jakoś te wszystkie wypowiedzi, jakoś to wszystko poukładać. To poukładajmy raz jeszcze w głowie słuchaczom też, słuchając drugiego fragmentu waszego filmu Niebieskiego. Złość czułem niesamowitą. Przede wszystkim, bo też się obawiałem, że może jej się coś stało. Wracając z pracy, nie dotarła do domu. I to wszystko po prostu we mnie pękło, jak zobaczyłem, jak ona się fajnie bawi, a ja się o nią martwię. Uderzyłem ją z pięści pod żebra, także naruszyłem jej troszeczkę żebro, że później musiałem bandażem elastycznym ją owijać, żeby mogła pracować, prawda, bo ona pracowała. Tak jakby było, nie wiem jak to powiedzieć, w mojej postaci dwoje zupełnie innych ludzi, a wielu rzeczy sam się bałem. Do żony dzwonię codziennie, To nie ma, że nie ma kontaktu z żoną. Teraz żona mi mówi, bo ja mówię, i coś narobiła. Mówi, że on mnie uratowała, bo bym się zapił na śmierć. No bo popijałem, nie mówię, że nie. Czasami to jest taka tęsknota, ta bliskość, chociaż bliskością jest agresywną, że to jest bliskość de facto. I pułapka, w jaką wpada właśnie ofiara, może polegać na tym, że jeżeli ktoś jest blisko mnie, jeżeli ktoś jest blisko mnie gwałtownie, to znaczy, że jest blisko. I to jest bardzo poważna pułapka, dlatego że ten związek może być jednostronnie głęboki. Na tym by tu polegał paradoks, że sprawca korzysta emocjonalnie z poniżania, natomiast ofiara pozostaje w iluzji, że jest niezbędna, że może uratować, że jest kochana, że jest chciana, że dostaje bliskość. Jednym słowem, ta utrata szacunku do siebie samej jest rekompensowana tym poczuciem, że się jest blisko, że się jest jakby w kontakcie albo w związku, który jest niezbędny obojgu. No to jest straszna pułapka. To jest forma przemocy. Samo to, że ja tutaj siedzę, to nie jest problem, bo mi tutaj na głowę nie kapie. Jeść dadzą, bo dadzą, tak? Mi się tutaj nic nie dzieje. To dla kogo to jest kara? Dla mnie? Czy dla mojej rodziny? Siedzę i tak myślę, wszyscy do mnie mówią, cicho, co ty tak siedzisz i tu się denerwujesz? Niedługo wyjdziesz. Ale ja wiem, ale po co ja tu jestem? Wszyscy sobie już śpią, a ja siedzę i tak się modlę się. Ja wiem, jak się modlić, nie? Proszę Boga, żeby wszystko kombinować jak najszybciej. Była delikatna. Bała o mnie przede wszystkim. Odczuwałem to. W poniedziałek w szpitalu, tam przed całym porodem była Monika. Luster, wyprowadź mnie na światło, daje się wyprowadzać na światło odbiorców, słuchaczy, tych tam za kratami? No, gdyby było inaczej, niebieski koncert zakończyłby się, czy też ta seria niebieskich koncertów nigdy by nie mogła mieć miejsca. Wydaje mi się, że to właśnie w sprawie tego światła się spotykamy, żeby dać nadzieję, żeby pokazać, że można. A wyprowadzają się na te światło nie tylko więźniowie, ale byłem wzruszony, jak się pojawiały osoby z widowni czasami, które tutaj zazdrość u mnie zaczynała grać, które kierowały się w stronę Joanny, bo to były kobiety i one chciały porozmawiać z kobietą i chciały porozmawiać o swoich własnych problemach i to, jak ty to ładnie nazwałaś, to były takie coming outy. To była największa wartość tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich niebieskich koncertów, emisji niebieskiego filmu, że zaraz potem podchodziło kilka kobiet, czasami to była jedna osoba, która mówiła: słuchajcie, ja właśnie zrozumiałam, że to, co ten człowiek, z którym żyję, mi robi, to jest przemoc. Albo ja właśnie zrozumiałam, że coś jest nie tak z moim związkiem. I nie mówiąc już o tym, że no, gro kobiet po koncertach prosiło o numer do niebieskiej linii i z niebieską linią następnie się kontaktowało. A ci panowie czasami coś rozumieli, czasami przepraszali, czasami płakali? Nasi bohaterowie? Mhm. No, jest taki fragment kończący ten film, który nazywa się Skrucha ze znakiem zapytania. I tak de facto to jest tam skrucha w takim najcięższym przypadku, tak? Mówimy tutaj o osobie, która zabiła, która osiągnęła taką oczywistą granicę pozbawienia kogoś najcenniejszego daru. I tylko ten człowiek tak naprawdę no, pękł w trakcie rozmowy, po prostu nie wytrzymał i się rozpłakał. Natomiast pozostali nasi rozmówcy tak naprawdę wciąż migają się od stwierdzenia, że zrobili coś, do czego nie mieli prawa. To jest ich żona. I w ogóle to, że ktoś ośmielił się wejść w ich życie i sugerować im, jak oni mają funkcjonować, jest karygodne. To jest taka racjonalizacja, tak? Tych wszystkich rzeczy, które robimy, które naszych działań, naszych zachowań. I to też jest ten nasza mentalność. Ja patrzyłem na niektóre osoby, wiedząc, że to jest, to jest to pokolenie. To pokolenie. W tym pokoleniu to się tak postępowało. Tak się postępowało z żoną, tak się postępowało z dziećmi, tak się postępowało wobec znajomych, tak? Mogę przychodzić do domu nieprzytomny, pijany, nieprzytomny. Natomiast jak dzieci mają teczkę i książki i chodzą do szkoły, to wszystko jest okej. Z aresztów, z więzień, z ośrodków pomocy przejechaliście do filharmonii, do teatrów, do oper, daleko i blisko jednocześnie. Tak, no, to jest kawałek. Można pieszo przejść, szczególnie w Olsztynie. Udało się. Tak, niebieski koncert miał być takim jednorazowym, czy dwurazowym wydarzeniem, a okazało się, że jest taka potrzeba, aby pójść z tym dalej. I tak dzwonią ludzie i pytają, czy możemy przyjechać do nich, czy możemy zrobić coś jeszcze, co bardzo nas cieszy, bo jak nadmieniłam, ten temat jest tak niewygodny, jak powszechny i jest wszędzie wokół nas. Byliście w teatrze, a potem plany na to, żeby te kobiety, tych ludzi spotkać ze sobą w równie kulturalnych, nieprzewidywalnych miejscach, typu opera, filharmonia. Tak się dzieje. Tak, pracujemy teraz nad koncertem. Mam nadzieję, że jesienią będziemy mogli zaprosić Państwa do filharmonii. Ale byliśmy też w teatrze i do teatru zaprosiło nas Stowarzyszenie Mężczyzn Przeciw Przemocy. To był teatr w Polanicy Zdroju, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. To był... No i może przypomnę, że właśnie swoją premierę ten koncert miał w Och Teatrze. A Karma miała być po prostu płytą. Tak, Karma miała być po prostu płytą. Tak się czasem zdarza, że... No i się narobiło. No i się narobiło. Ale patrząc na to, o czym opowiadacie, to wiosna przyjdzie i tak. Nie może być inaczej. Ona już przyszła. Tak. Bezapelacyjnie. Joanna Kondrat, Dariusz Łukawski, bardzo wam dziękuję i będziemy o tych niebieskich koncertach opowiadać. A wy będziecie zapraszać. Dzięki, Agnieszko. Dziękujemy Państwu. I zapraszamy. Thank you.